Sova Info. Pet godina Centra za napredne studije jugoistočne Europe obilježeno je na rektoratu sveučilišta u Rijeci. U cjelodnevnom programu predstavljen je rad centra koji je osnovan 13. ožujka 2013. godine i jedini je takve vrste u Hrvatskoj, ali i regiji. Centar sustavno financira i provodi postdoktorsko obrazovanje, a do sada je više od 50 doktora znanosti boravilo na postdoktorskom usavršavanju. Na koji način centar doprinosi projektu Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. rekla nam je Snježana Prić-Samaržija, rektorica sveučilišta u Rijeci i jedna od direktorica centra. Mi smo nositelji cijelog programskog pravca koji cilj ima urbanu reinvenciju grada Rijeke, znači prije svega vezano za našu industrijsku baštinu, ali i ne samo, da tako kažemo, reinvenciju industrijske baštine, nego opće promišljanje politika, grada, da tako kažemo, izmišljanje ili reizmišljanje, reinventanje grada da bi postao drugačiji, kreativniji, a opet isti onakav kakav je, znači luka različitosti. Što centar omogućava mladim istraživačima, ispričala nam je Monika Cano Abadija, postdoktorantica iz Španjolske. This Center for Advanced Studies provides us with the opportunity of thriving as academics because they provide us with the academic environment that we need to conduct our research as young researchers, and here we have had connections with also the Institute for Philosophy and Social Theory in Belgrade at the University of Belgrade. So we have established a connection also in the Balkans, which is of the most importance for us as researchers here in at the University of Rijeka. Studenti imaju mogućnost doprinijeti izmjeni i dopuni pravilnika o studijima sveučilišta u Rijeci. Pravilnik propisuje sve stavke i odredbe vezane u studente te provođenje nastave na svim sastavnicama riječkih visokoobrazovnih institucija. Među navedenim prijedlozima promjena pravilnika o studijima traži se da se konačni uspjeh izražava jednako skalom ocjenjivanja od 1 do 5, što dovodi do ukidanja FX kategorije i ocjene E. Također se namjerava uvesti jedinstveni način vrednovanja i ocjenjivanja na preddiplomskim, diplomskim, integriranim studijima sveučilišta u Rijeci. Javna rasprava traje do 23. ožujka, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Studentskog zbora sveučilišta u Rijeci. U eksperimentalnom programu Škola za život, koji od jeseni kreće u 70-ak osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, prijavilo se 215 odgojno-obrazovnih institucija. U Primorsko-goranskoj županiji prijave je predalo 11 osnovnih i 5 srednjih škola, što je prosječan odaziv s obzirom na druge županije. Prema planovima u eksperimentalni program ući će najviše 50 osnovnih i 30 srednjih škola. Kod izbora vodit će se računa da budu ravnomjerno pokriveni svi krajevi Hrvatske, jednako zastupljene manje i veće škole, da u program uđu škole iz urbanih i ruralnih sredina te s otoka, a vrednovat će se i motivacija. Eksperimentalni program će se provoditi u 1., 5. i 7. razredu osnovnih škola te u 1. razredu gimnazije 4-godišnje strukovne škole. Rezultat odabira bit će poznat do kraja tjedna. Centralni dio obilježavanja Dana darovitih održat će se u gradskoj vijećnici. Stručni skup na temu kako biti uspješan, darovit i talentiran održat će gosti iz Slovenije, ali i mladi ljudi iz Rijeke uspješni u svom području. Govorit će se o tome koliko su i jesu li daroviti učenici prihvaćeni u razredu, ponudit će se strategije uspješnog poučavanja darovitih te će se predstaviti priče uspješnih. Skup će se održati sutra s početkom u 10.30, a zainteresirani se mogu besplatno uključiti putem maila centarzadarovite@czpd.hr ili marina.peranic@rijeka.hr. I vremenska prognoza. I sutra se obucite toplo jer mjestimice puše umjerena bura, a prema večeri i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 2 do 7, a najviša dnevna od 7 do 12 stupnjeva. Vijesti uredila i čitala Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.